Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 27 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres, quan passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem tot just en un moment en el que sembla que s'està produint el desallotjament dels indignats de la plaça de Catalunya. Sembla que ja estarien intervenint en aquests moments els Mossos d'Esquadra, segons les informacions que ens arriben. Tot just l'endemà que la Conselleria d'Interior demanés als indignats deixar la plaça de Catalunya lliure davant els possibles incidents que es podrien produir demà dissabte arran de la final de la Champions. I és que els Mossos d'Esquadra, a més, mobilitzaran demà 2.500 agents a Catalunya abans, durant i després de la final de la Champions League entre el Barça i el Manchester United. El centre de Barcelona estarà blindat. Es prohibirà entrar amb ampolles, amb llaunes i amb bengales, i hi haurà diversos punts de control. Els agents tindran una triple feina. I és que primer hauran de controlar les possibles celebracions a Canaletes i a la plaça de Catalunya. També hauran de vigilar els voltants d'Arc de Triomf, on hi haurà una pantalla gegant per seguir el partit. I a més, seguiran els passos també els turistes anglesos de la Costa Brava i la Costa Daurada. Un miler d'agents es concentraran a la zona de la plaça de Catalunya de Barcelona i als voltants, la zona de seguretat dels Mossos amb les diferents unitats, s'ubicarà a la carrer de Palai. Per aquesta ocasió, la policia catalana ha preparat també un dispositiu especial de seguretat a l'entorn de la pantalla gegant que s'instal·larà a l'Arc de Triomf. Com que el rival del Barça és anglès, a més, els Mossos tampoc no han oblidat la reserva d'agents per reforçar la seguretat a municipis de la Costa Brava i de la Costa Daurada davant de possibles aldarulls. És a dir, que tenim un cap de setmana calentet, calentet. Entre aquest intent, no sabem com acabarà, de desallotjament dels indignats de la plaça de Catalunya i la celebració, possible celebració de la final de la Champions demà, doncs la cosa es prepara això, calenteta. Encetem aquesta edició de divendres, en la qual tindrem de seguida a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el Marc Mauri ens portarà la gent de Catalunya, també tindrem a l'Albert Rubí, que ens parlarà de castellers, la Vanessa Leiva ens durà, com sempre, música lliure, tornarem amb el Marc Mauri i l'agenda de Barcelona de Franc, i acabarem parlant de les notícies més inverosímils amb el nostre company Enric Vilamany. Tot això fins a les 9 del matí aquí a RKB. Línies Obertes, salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. En Global Taxi te ofrecemos lo que necesitas. Servicios profesionales de radioemisora con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Encontrarás más información en taxidebarcelona.com o llamándonos al 932-897-222. 932-897-222. Y para que las declaraciones de impuestos, la renta y cualquier tipo de trámite administrativo no te suponga una pérdida de tiempo, te ofrecemos los servicios de nuestra gestoría, reclamación y recursos de multas, transferencia de licencias, seguros o cualquier trámite profesional. Pide información al 93-243-2169. 93-243-2169. Además, si estás pensando en obtener la credencial de taxista, en Global Taxi contamos con una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Llámanos al 932-897-222 o visita nuestra web www.taxidebarcelona.com. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On si no? Carrer Sant Carles número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Ja hem arribat a divendres. Bon dia, Angie. Molt bon dia. Ja tenim aquí a l'Angie amb un somriure avui. És que quan arriba divendres es nota. Sí, sí, es nota. I l'Angie, com sempre, ens porta el repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar un dia com avui, en aquest cas el 27 de maig del 1905. Doncs la flota russa del Bàltic, que es dirigia a Vladivostok, comandada per l'almirall Rozhestvenski, va ser totalment derrotada per la japonesa de l'almirall Togo a l'estret de Tsushima, entre el Japó i la península de Corea. Des de l'inici de la guerra russo-japonesa, la marina japonesa sempre s'havia mostrat superior a la russa, les naus de la qual eren, a causa de la seva construcció, més fragmentables i inflamables que les superestructures nipones. Com a conseqüència de la batalla, el Japó es va convertir en una temuda potència naval de primer ordre, que rivalitzava amb la Gran Bretanya i Alemanya i competia amb els Estats Units. Viatgem ara en el temps, fins al 27 de maig de l'any 1076. Mor Ramon Berenguer I el Vell, comte de Barcelona, Girona, Osona i pel seu matrimoni amb Almodis, Dinamarca, també de Carcassona i Recés. Va haver de combatre la revolta de Mirsit Geribert, que pretenia usurpar la marca del Penedès. Ens situem ara en un 27 de maig del 1694. Victòria francesa sobre les tropes del virrei de Catalunya a prop de Torroella, de Montgrí, en el marc dels conflictes entre el rei Lluís XIV de França i el rei Carles II d'Espanya. 1940. El rei Leopold de Bèlgica accepta la rendició del seu país al Tercer Reich alemany. I per últim va passar un dia com avui del 1952. S'inicia a Barcelona el 35 Congrés Eucarístic Internacional, un dels fets del més ressò religiós i polític del segle XX. I ara anem a les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Felicitem a Christopher Lee, l'actor que avui ha complert 89 anys. Henry Kissinger, polític dels Estats Units, també fa 8 anys, en fa 88. Rosa Díez, líder del UPyD, fa avui 59 anys. Ana Belén, la cantant, ha complert 60. Mariano Haro, exatleta, fa avui 71 anys. 53 anys fa l'ex-remer Fernando Climent. I finalment felicitem també a Iñaki Miramón, actor que avui ha complert 54 anys. Doncs felicitem a tots ells i, Angie, et desitgem que passis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Com tots els divendres, sobre aquestes hores, aproximadament, és el moment de donar la benvinguda als nostres estudis al Marc Mauri. Marc, molt bon dia. Hola, David, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, tu? Jo molt bé, aquí, preparat per una gent de Catalunya que tenim ben farcideta de coses. Sí, tant que sí, com cada cap de setmana. El Marc ens porta l'agent de Catalunya, ara mateix l'agent de Catalunya, aquesta agenda en la qual ens porta cada setmana propostes per fer activitats gratuïtes. Les activitats gratuïtes vindran després. Activitats ara, culturals i tradicionals. Això, les festes tradicionals, fires tradicionals, arreu sí. de Catalunya. M'estava confonent a la secció, Em fas treballar tant, en tanta secció, doncs és normal que et confonguis. Doncs de moment anirem amb les festes, les fires, però abans parlarem del món dels castells i per parlar del món dels castells, com sempre, donem la benvinguda al nostre casteller de capçalera, a l'Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, allò encarant un cap de setmana que es parlava molt de futbol, però també de castells, per variar. Home, i aquesta setmana, una setmana, bé, de castells, de celebració, d'allò per allò més alt, Sí, sí, molt... Diríem que els castells han tingut un reconeixement amb alguna persona en particular, però bé, un reconeixement més pel món casteller. Exacte, és el català de l'any. Efectivament ha sigut triat en David Miret, que és l'actual cap de colla dels castellers de Vilafranca. I bé, recordem que el català de l'any és una votació popular que fa el Periódico de Catalunya, fa algunes edicions, oberta a tothom. En aquest cas hi ha hagut un total de, a veure si ho trobo aquí, en total totes les votacions, 30.000 votacions. Déu-n'hi-do. I en David Miret, al cap de colla diem dels castells de Vilafranca, ha guanyat en els dos altres finalistes, que per una banda era el cirurgià Joan Pere Barret, que entre moltes altres fites, diríem, va fer el primer trasplantament complet de cara al món. Sí, cert. I l'altre finalista era Emili Teixidor, autor de, àmpliament reconegut, especialment últimament per la novel·la Pa Negre. Per Pa Negre, sí. I bé, en aquest cas, en David Miret, doncs el que diem va ser el premiat, el guardonat, i bé, va fer un petit discurs en el qual agraïa, però també al mateix temps de compartir el premi amb les colles, amb totes les colles, un reconeixement a la cultura catalana, etc. De fet, ell, vaig llegir una entrevista l'altre dia i deia que si bé va acceptar encarnar aquesta figura de català de l'any, ho feia en representació de tot el món casteller, perquè no considerava que ell només hagués d'estar com a catalana de l'any, sinó que, en general, havia de ser un reconeixement per totes les colles, en general. Sí, perquè, a veure, també és un tema que a nivell... Home, està claríssim que els castells de Vilafranca són els números 1 ja fa un grapat d'anys, però va ser unes paraules tots plegats que creiem bastant encertades. Fins i tot la gent que, per exemple, fa el massatge... com moltes colles, però i ho vam veure en directe, diríem, alguna pantalla que vam poder veure, doncs vam estar molt d'acord, perquè fins i tot, bueno, estan entesos, és en David Miret, és el cap de colla del número 1, però no sé com dir-ho, ell sense desenes, centenars, vaja, milers de persones darrere, tampoc a Vilafranca seria el que és. Exacte. Bé, tothom ho van trobar encertat, jo diria les paraules que ell va dir. De fet, hi va haver vaig llegir un article, l'altre dia, una entrevista que li feien, i va haver una cosa que em va agradar molt, i és que últimament estem reivindicant molt la figura de Gaudí a casa nostra, i explicava que Gaudí es va inspirar molt en els castells a l'hora de projectar la Sagrada Família. Sembla ser que sí, a veure, diríem, no hi ha paraula, o sigui, jo diria que hi ha algun esbós, diríem, en el qual es recrea més o menys un castell i amb les torres, que ja no serà família. Sí. Però bé, també recordem, tot i que hi ha el tema d'on va néixer Gaudí, etc., sí que era més o menys de Reus, o sigui, no de Barcelona, sí. Que vull dir, ja hi havia moviment casteller, sobretot suposant que ve de Reus, perquè hi havia Tarragona per allà prop, diríem, no?, per exemple, al Val. Sí. Vull dir que és molt possible que inspiració aquesta gaudiniana hi fos. Doncs interessant i sobretot això, una bona notícia que, a més, per votació popular s'hagi triat en David Miret com a català de l'any. És un altre reconeixement més que es fa des de la societat al món casteller. Sí, molt valorat, la veritat. Parlaven justament també de reconeixements i en aquests dies hem tingut una mala notícia dintre del món de l'esport i jo sé que tu em volies fer una menció, oi? Sí, a veure, Xavi Tondo, el ciclista professional català, vallenc en concret, doncs va tenir un, diguem, un fatal accident domèstic quan anava a entrenar-se per preparar-se pel Tour de França. A veure, això amb el, diguem, el món casteller, el que diem, Xavi Tondo era vallenc, sí, en concret de seguidor, molt seguidor de la Colla Vella de Vall, uh-huh, fins al punt que quan l'activitat ciclista li permetia, doncs anava a les actuacions de la Vella de Vall, es posava les pinyes. Una de les coses que s'ha dit tot aquest dia és que era una persona molt oberta i fins i tot amb algun membre casteller, etc., havia comentat que bé, que no sabia ben bé què fer quan es posava les pinyes, però que li agradava molt, mm-hmm, perquè sempre algú li deia com fer-ho. Sí. Des d'aquí, que diem, un petit reconeixement, encara que fos relacionat molt així, però bé, mai tenia problemes amb posar les pinyes, cosa que a vegades dius a les persones populars o bé, i amb l'esport potser encara més, doncs potser els hi costa a vegades, sí, sí, era molt obert, i des d'aquí un petit reconeixement. Doncs des d'aquí aquest reconeixement. I si et sembla, Albert, passem a parlar d'actuacions? Sí, farem un breu. El cap de setmana passat va ser molt suau, tot i així, per exemple, molt ràpidament, a Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona va fer el 3 i el 4 de 8, la Colla Jove va fer el 4 de 8, i potser serien els més destacats del cap de setmana passat. Mm-hmm. No hi van haver gaires actuacions i això potser va ser el més destacat. Perfecte, doncs aquestes una mica les més destacades del cap de setmana passat. I ara sí, ja ens posem el punt de vista, el punt de mira al cap de setmana que tenim ara pel davant. Sí, també molt hi ha, però bé, hi ha alguna cosa interessant. A veure, dissabte, i no és perquè sigui Mataró, però bé, realment dels que hi ha dissabte, potser el més destacada, potser no, però bé, més, és el que cal més propera, sí, gent, tot i així el que diem, hi ha a través de la web de la coordinadora de Colles Castelles, pot consultar, i a Mataró, a 6:45, al cap del el passeig del Callao, que és el passeig marítim, vaja, mm-hmm, doncs actuem els cargadors de Mataró amb motiu de la festa popular de l'Havana. En plan així d'anecdotari, la gent que vulgui anar a veure futbol no tindrà problemes. Primer perquè som una sola colla, sí, i a 6:45 i a 8:45 estarem més que de sobres. I a 8:45 estareu vosaltres ja també pendents del partit. Nosaltres els primers, i segur que aquesta actuació començarà puntual i acabarà potser més ràpida que mai. Perfecte, doncs això de cara a dissabte i potser de cara a diumenge alguna... Sí, hi hauria a Barcelona, en concret al barri del Poble Sec, al passeig de Montjuïc 70, sí, es celebra la primera diada del local dels castellers del Poble Sec, que bé, per celebrar, diguem, aquest primer aniversari, que actuen els castellers de Poble Sec, els castellers de Sants i els marginers de Guissona. I molt ràpidament, sí, a Vilafranca, a 12:45, a la setena diada del Firal, actuen Xicots de Vilafranca, Minyons de Terrassa i Castellers de la Vila de Gràcia. Perfecte. Aquestes són les dues actuacions que, com diem, no ens cansem de repetir, que l'agenda de la coordinadora de Colles Castelleres poden consultar tots els que hi ha. Perfecte, doncs aquí tenim aquesta agenda que ens ha preparat l'Albert. Albert, t'agraïm moltíssim que hagis estat un divendres més amb nosaltres. I t'esperem el pròxim divendres per parlar més àmpliament del món dels castells. Molt bé, que parlarem... Ja avanço de l'actuació d'aniversari dels capgrossos, que serà l'altre cap de setmana. Ah, perfecte. Doncs així ho estarem esperant. Que tingueu... Perquè si em deixes ja, posem la mel a la boca. I tant. Segurament, si tot va bé, es veurà el segon castell de nou de la temporada. Déu-n'hi-do, molt bé. Ja avançarem per això, ja concretarem la setmana que ve. Perfecte, doncs Albert, et desitgem que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima setmana, adéu. I continuem amb la gent de Catalunya, ara sí, amb el Marc Mauri, que ens porta cosetes i, a més, moltes cosetes. Pel que he vist així una mica per sobre, d'aquelles que ens agraden, d'aquelles tradicionals. Sí, tradicionals, com per exemple, començarem parlant de la Festa Nacional de la Llana i casament a pagès, a Ripoll. Molt bé, anem cap a Ripoll. És una festa organitzada pel Centre d'Iniciatives i Turisme i que es celebra a mitjans de maig i que el que pretén reviure són els costums ancestrals de la Tosa dels Xais i també d'un casament tradicional de pagès. El principal atractiu d'aquesta festa, a més de la mostra folklòrica, és en el fet que l'enllaç sol ser verídic i compta amb la presència de destacades personalitats del país que actuen com a padrins de noces. La festa es complementa amb un mercat de productes artesanals i una trobada de brocanters i antiquaris. El visitant que s'acosti aquesta setmana a Ripoll podrà gaudir d'un casament a pagès com es feia en els seus temps, no? En viu i en directe, i real és el casament, eh? Ostres, que xulo això! Tot rememorant com es casaven els hereus i les pubilles de les famílies benestants de la comarca durant el segle XIX. És a dir, reviurem un casament de pagès del segle XIX. Reviurem, que a més és un casament real, insistim, sí. Eh? Els nuvis són apadrinats per personalitats, ja siguin polítiques, culturals o de l'espectacle. S'ha de seguir la comitiva amb els nuvis, dalt de cavall sempre, amb la caixa de la núvia, a lloms d'un animal, i acompanyats de músics, de la família, d'hereus i pubilles que venen de tot Catalunya, tots ben mudats i amb vestits tradicionals catalans. A la plaça, a cada edició, s'efectua un homenatge a la tradició ramadera del Ripollès i al món de les ovelles. Si entre el ramat s'esquilen les ovelles com es feia abans, amb tisores manuals, es fan matalassos, es carda i es fila la llana i s'efectua l'ofrena de la llana als nuvis. Això, clar, per això és també la Festa Nacional de la Llana, aquest cas. Correcte. I a tot això va acompanyat d'un convit de casament, amb coques, llonganissa i un bon trago de vi amb porró. Doncs ja sabeu, si diumenge no teniu res a fer i us ve de gust gaudir d'una festa tradicional com aquesta, la Festa Nacional de la Llana i el casament a pagès, cap a Ripoll hem d'anar. Interessant aquesta festa, eh? Sí, m'ha agradat molt. I no només tenim aquesta festa, sinó perquè tenim moltes més, com ara l'aplec de Sant Salvador a les Masies de Roba. He de dir que aquest és un aplec que es celebra des de fa molts anys, no és molt tradicional, i es remunta als anys en què l'antiga colònia industrial de Còdol Dret, que va ser fundada el 1862, estava en el seu esplendor. Es celebra aquest aplec de Sant Salvador el segon diumenge de maig i s'organitzen, entre altres actes, doncs el dissabte tindrem a la tarda una caminada de capvespre, el diumenge tindrem jocs de cucanya pel matí... Jocs de cucanya? Sí, jocs de cucanya. Aquella és la del pal aquell que s'ha d'escalar. Correcte, sí, i tradicionals catalans. Al migdia tindrem un homenatge a la vellesa, vellesa en ve baixa, a la gent gran, i seguidament una russada popular. I a la tarda tindrem una missa a la mateixa ermita de Sant Salvador. I la festa sol tancar doncs amb sardanes, tot i que alguns anys s'ha tancat també amb habaneres o música similar. Això també serà, en aquest cas, diumenge. Diumenge, el dia 29, sí. Doncs això dels jocs de la cucanya m'agrada, eh? Bé, dissabte hi haurà la caminada al capvespre i diumenge els jocs. Però com una caminada a la muntanya, jo crec que em quedo amb això, eh? Jo, el tema del joc de la cucanya, a mi em fa gràcia, eh? M'agrada fer això de passejos per la muntanya. La veritat és que és molt bonic. És maco, és maco. I una altra festa tradicional ens porta, en aquest cas, cap a Lleida. Ens porta cap a Lleida, sí, perquè hi tenim l'aplec del Cargol, que és una festa d'interès turístic nacional i també festa nacional d'interès tradicional. Hem de dir que l'aplec de Lleida és una gran festa que és coneguda arreu de l'Estat i d'Europa, no? Que està germanada amb altres festes i està oberta a tot aquell que tingui ganes de passar-s'ho bé. Conèixer la nostra gastronomia, la ciutat de Lleida i, com no, els lleidatans, sí, també. L'aplec del Cargol de Lleida és una festa gastronòmica organitzada al voltant de la cuina del Cargol, que se celebra a la ciutat de Lleida cap a finals de maig. Declarada té els seus orígens cap al 1980, és a dir, és una festa relativament nova, en una primera cargolada celebrada per un grup d'amics a la vora del riu Segre. Aquests són els orígens, eh? Una cargolada celebrada per un grup d'amics a la vora del Segre. El 1980, fa 31 anys. I així va començar aquesta festa, l'aplec del Cargol de Lleida. Així, sí, tot té el seu origen, sempre. Sí, sí, curiós. Dins del recinte de la festa, hem de dir que hi ha una zona de degustació que és oberta al públic en general, que a preus populars ens ofereix diversos tipus de cargols. I si hi ha una cosa que crida l'atenció d'aquesta gran festa gastronòmica són les seves xifres. 12 tones de cargols. Déu-n'hi-do, eh? 12 aquesta tones, es diu ràpid, eh? Sí, de cargols que es consumeixen doncs, en els 3 dies que dura la festa. És a dir, 4.000 quilos de cargol cada dia. Cada dia. Déu-n'hi-do. L'aplec comença el divendres a la tarda i es perllonga doncs, durant el dissabte i el diumenge. Tindrem revetlles, concerts, música, castellers, concursos i bueno, una infinitat d'activitats per tots els gustos que acompanyaran aquesta festa del cargol. A tu t'agraden els cargols, Marc? M'agraden els de mar. Aquests no, els de terra no. Bueno, la veritat és que me'ls miro amb una mica de fàstic, però igual si els plou m'acaben agradant. A mi els cargols no em fan especial gràcia, no? Em fan paneta, la veritat. Una mica, la veritat. Ai, però bé, no, alguna vegada els provaré, m'agradaria molt provar-los. Si vaig allà, me'ls emportaré de mascota. No pot ser. Més mascotes a casa ja no. Més ja no, per favor. Anem cap a una altra festa, que en aquest cas ens porta cap a Tuixent. Sí, un poble que a mi em porta molt, molt bons records, que és Tuixent, on hi tenim la Festa de les Trementinaires. La Festa de les Trementinaires? Sí, és un antic ofici, ara t'explico. Aquesta festa de les Trementinaires, de Cajara Magrita Matuixent, aquest dissabte i diumenge, ret un homenatge a unes dones que van exercir doncs, aquesta activitat fins fa poques dècades. No? Aquest ofici de les Trementinaires consistia en l'extracció de la trementina dels pins. Ah, la trementina del pi. Sí, correcte. La recol·lecció d'herbes i l'elaboració de diversos remeis casolans. Les Trementinaires venien aquests productes mentre viatjaven de poble en poble. L'última sortida que va fer una trementinaire va ser el 1982 i era una noia que es deia Sofia Deucera. Mm-hmm. El 1998 es va obrir el Museu de les Trementinaires, que des de llavors ha rebut moltíssims visitants. I bé, la festa de les Trementinaires de Tuixent doncs, programa itineraris naturals i visites comentades al museu, demostracions de destil·lacions, el lliurament del Premi Trementinaire d'Honor i el dissabte de la nit màgica de les plantes. Bé, doncs ja sabeu, si voleu retre homenatge a aquest ofici, a les Trementinaires, doncs tenim a Tuixent una proposta per aquest dissabte i aquest diumenge. Hem de dir que Tuixent és un poble autèntic, doncs com que dels que ja quasi no queden. Molt bé. I ara anem cap a Vilanova? Sí. Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú, sí. Perquè tenim el Festival Internacional de Circ i Firaires. Trapezi. Aquest és el nom del festival, eh? Que arriba a Vilanova i la Geltrú, doncs, la seva festa anual del circ, que és un dels festivals de circ més antics de Catalunya. Ah, molt bé. La procedència de les companyies del trapezi és força variada, no? I els carrers de la ciutat, així com el teatre principal i el centre de creació i residència per companyies de circ La Vela, acolliran els diferents escenaris que hi haurà repartits per Vilanova. Doncs ja sabeu, espectacles de circ. Si us agrada el circ, aquest cap de setmana tenim una cita ineludible a Vilanova i la Geltrú, però no és l'únic lloc on se celebra un festival de circ. No, perquè també tenim el Circàlia, que és el festival de circ i animació al carrer a Sant Feliu de Codines. Déu-n'hi-do, mira que hi ha caps de setmana per poder-ho fer i han de coincidir els dos en el mateix cap de setmana, eh? Sí, bé, el de Vilanova i la Geltrú seria del 27 al 29 i el Circàlia de Sant Feliu de Codines seria només el dia 29. I a Malgrat de Mar també tenim una fira? Sí, tenim la Festa de la Primavera, que és una fira d'artesans, firaires i comerciants, no? Que hi haurà pels diferents carrers del centre de Malgrat. També talles artesanials i demostracions d'oficis. I em sembla que no és l'única fira que tenim, oi? No, també tindrem a Sant Miquel de Fluvià, la fira d'antics oficis artesans, i tindrem a l'Espluga de Francolí el Carquitast, que és una fira de mostra de carquinyoli de l'Espluga de Francolí. Ja comencem amb el menjar. Ja em sembla que tens una altra proposta de menjar, oi? Sí, dues propostes que parlen de cireres. Ah, sí, ja és època. Ja és època. A Santa Coloma de Cervelló, de les cireres se n'ha fet, a banda de l'art de menjar, també una disciplina firal i fins i tot esportiva de la cirera. Sí? Les cireres de Santa Coloma de Cervelló són primerenques, de primavera, i per això la festa de la cirera d'aquest municipi és també la primera del seguit de celebracions dedicades a aquest fruit que tenen lloc al Baix Llobregat. I també tindrem exposició de cireres a Sant Climent de Llobregat i, bueno, hem de dir que és la millor època per visitar, no?, aquesta població, Sant Climent de Llobregat. Doncs és quan la cirera, que és el fruit identificatiu del poble, creix en les anomenades vinyes, que són parcel·les de terra reconvertida, les quals proporcionen les millors cireres que es poden trobar al mercat i que donen a aquest poble prestigi i reconeixement. Molt bé. La Festa de la Cirera és una exposició de reconegut prestigi en la qual es pot, entre altres coses, degustar els magnífics fruits que destaquen també la mostra de... També hem de destacar d'aquesta fira, perdó, la mostra d'eines del pagès i del mercat de productes casolans. Doncs això serà a Sant Climent de Llobregat aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. No es podran queixar els nostres oients perquè la varietat de propostes diferents que ens has portat, déu-n'hi-do, ens has portat des d'allò més tradicional amb casaments fins a exposició de cireres. I decidim qui es queda cadascú aquest cap de setmana. Mira, jo em quedo amb les Trementinaires de Tuixent, jo crec. Doncs jo crec que em quedo amb la Festa Nacional de la Llana i el casament a pagès a Ripoll, eh? Sí, la veritat és que m'hi agrada, eh? Però bueno, jo a Tuixent hi tinc un amor especial, ja ho he dit. Doncs el Marc tria això. Possiblement molts dels nostres oients triaran l'aplec del Cargol de Lleida. Hi haurà de tot, suposo. Jo crec que sí. Marc, no marxis gaire lluny, que d'aquí una estoneta sí. Has de tornar amb l'agenda de Barcelona de Franc. Per aquí segueixo fins ara. Fins ara. Thank you. RKB, 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Dissabte, a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Ai, com es nota que és divendres, aquesta cara de felicitat. Ai, és veritat, a veure com ho dius. Divendres. L'encanta, l'encanta. Sí, m'agrada. L'encanta, no m'estranya. M'agrada dir divendres. Som feliços, és que va, la setmana va pujant i baixant, de sí. Les emocions, i el divendres està superfeliç. És que, clar, dilluns, és el que diem sempre, és... És més lleig de dir, dilluns. Bueno, sí, perquè penses, ostres, 5 dies per davant de feina, dius, no tens ni ganes de dir-ho ja, no? Exacte. Però divendres sempre fa molta gràcia. És com quan dius, agost. Sí. Sona bé, agost. Sí. Però clar, setembre ja... Setembre ja és lleig. És més depriment, eh? Fins i tot abril ja comença a tenir com més alegria. Més ja. Alegria, sí. Sí, allò, la primavera ja està aquí, aquestes coses, no? Bueno, sí, ai, aquestes coses. Aquestes avui coses. Portem a en Jonai. Sí, en Jonai, que no sí. És canari. És que Jonai no. També és un nom canari. Sí. He estat investigant una mica, perquè a mi em va quedar allò de dir... Em va quedar l'espineta aquí. Jonai, a mi em sonava canari. Sí. Jonai també és un nom canari, però escrit amb Y. Sí, amb Y igual. I Jonai, el noi que... No, però amb Y la primera. Les dues Y. La primera amb Y. Primera i segona amb Y. Jonai, diguem. Jonai, exacte. Ah, vale. Aquest es diu Jonai. Jonai. Amb J i acabat amb Y. Sí. Vale, doncs sí. I ell prové de Bulgària, o sigui, realment el nom pot venir de tants llocs diferents. Mm-hmm, sí. Prové de Bulgària i viu a Suècia, vull dir, res a veure amb cap semblança canària, eh? Mm-hmm. I és un noi molt jove, va néixer el 83, o sigui, té 27-28, diguem. I és compositor i productor, així de tipus música hip-hop, rap, R&B, una mica així, aquest és el tema. Ens arriba, doncs, això, des de Suècia, perquè quan tenia 6 anyets, la seva família es va traslladar cap allà, i per tant, doncs, prové d'Estocolm. Mm-hmm. Té la seva primera experiència amb el hip-hop a l'edat de 12 anys, sí. Vale? Que escoltant una cançó del llegendari LL Cool J, que és un cantant de rap molt important d'Estats Units. Sí. LL Cool J vol dir Ladies Love Cool James. Totes les noies estimen el Cool James. O sigui, molt xulo. De fet, és ell el seu model, la seva major inspiració en la seva música. Després d'escoltar aquesta cançó, un any després, amb 13 anyets, me'l torno a posar. Te'l posaré, sí. Sí. Fa gràcia. L'encanta l'L.A. El Cool J. M'està començant a agradar a mi també. Igual l'any que ve escric una cançó, mira què et dic. Acabarà la Vanessa Leiva composant. Sí, però ho hauré de fer en anglès, que si no, en català. Ei, hi ha hip-hoperos en català, eh? Sí, ja ho sé. El Dissop, per exemple, dels principals, un dels pioners del hip-hop en català. Ja, però és que com que no tinc molta gràcia, igual si no m'enteneu una mica, igual em quedarà millor si no m'enteneu. Doncs això, ell amb 12 anys va escoltar aquest noi, el Cool J, i va ser com una inspiració total per ell, i l'any següent va escriure ja la seva primera cançó. Era una mica rudimentària, parlava d'un Ferrari, d'una mansió Malibu, era una mica així sí. Com... Bueno, estem començant, no? Però a partir d'aquí ja va començar el seu gust per fer la música i bueno, i va començar la seva carrera, diguem. Un altre personatge important de la música que li serveix d'inspiració és un molt conegut ja, que és Timbaland, que és productor d'Estats Units, d'R&B i hip-hop i també raper. Mm, sí. I en Jonai admira molt a Timbaland per la seva capacitat de variar molt dintre del que és el gènere i també per la seva creativitat. Respecte a les seves lletres, diu que ell sempre vol escriure sobre coses que realment toquin a la gent, que arribin a la gent, i per tant parla de coses molt, molt simples, diguem. Sí. Parlen, bueno, molt simples i, o no, saps? Vull dir, molt de la vida quotidiana. Doncs de somnis, de desitjos, de les relacions humanes i d'altres aspectes així del dia a dia. Diu que la seva vida és la música i que si amb el que fa és capaç d'influenciar de manera positiva només una sola persona, ja se sent del tot satisfet. Molt bé. Està molt bé, això. Si voleu més informació del Jonai, jonai.com, vosaltres poseu unes quantes i ja sortirà alguna cosa. Poseu una tres, www.jonai.com. I anem a escoltar avui una que es diu Swedish Ladies, les noies sueques. Sí, sí, a veure quina impressió té la de les noies aquest noi. Perfecte, bon cap de setmana. Adéu. All I need is a cam to record it for you. Show you what I'm talking about. You know I had to make this song right here. You know I had to make you girl. Why complain about the cold when we got the most beautiful ladies from all over the globe? This song is dedicated to all of y'all. Whether you were black or white, short or tall, brunette or blonde, slim or thick, stressed or calm. But I'm not talking about those with a bad attitude wearing hoochie clothes. Don't know how to talk, act like a man and spit when they walk. I'm talking about the classic types with a proper outfit when the smile is like God send down announcements for all men to behave. Funny see 10 men get straight right away. Our ladies, all it takes to get some order up in the place. When the sky's dim, she put a smile on your face. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. Nothing is better than summertime. Chill downtown with some friends of mine, drinking soda, admiring all the ladies at the bus stop, right in front of us waiting, giggling, playing with their hair. And we know they are weird, I was there. It's kinda cute though, with the innocent look when they know we're checking out the culo. Sweet top, tight jeans, high heels and a matching bag. All it takes for me to start a act. I love it when they're playing harder cash. Won't even give out the number to the starter rap. Says no, with a twinkle in the eye, I won't lay low. I've been singing for a while, smiling to my camcorder, so I can't show them what I mean from Rome to California. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. Favorite spot, this is shopping mall. Buying ice cream, turning my iPod on, kicking back, observing nice things. Every other minute, it's like being hit by lightning. It's a beautiful sight. So I have happy girls to the left, in the front, to the right. Nothing makes them feel better than having cheddar to spend. Walking out the store with two bags in each hand. Damn, girls, what the names be? Lisa, Maria, Stephanie, pose for my cam. Before you're leaving, I'm on the mission to show the world girls from Sweden are the most delicious. Of that, they're giving a reason for people to be suspicious. Why you want it? Blow some kisses. We got the finest ones, now I got the whole world as my witness. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. That's right, y'all. That's right. To all your fellas, next time you step outside, just take a look around, then you understand what I'm talking about. Hey girls, let's roll. RKB 106.9 FM. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. todo el Campeonato de España de Motocross y Enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de Quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Bon dia de nou, Marc. Hola, bon dia, David. Després de l'agenda Catalunya, ara toca l'agenda de Barcelona de Franc. Les propostes per fer activitats avui, gratuïtes a Barcelona. Doncs sí, avui m'estàs fent treballar el doble, eh? Sí, com cada divendres. Doncs mira, comencem amb l'agenda Barcelona de Franc, perquè tenim la trobada de Breakdance Barcelona Total Session. Serà a l'Ateneu Popular de Nou Barris a les 5 de la tarda. Doncs si us agrada el breakdance, si voleu gaudir d'una estona veient ballarins de breakdance, aquesta tarda a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que queda al carrer de Port Lligat número 11. Per arribar-hi amb la estació de metro Trinitat Nova. Perfecte. I un passi de pel·lícula, una pel·lícula que a mi m'agrada molt. Blade Runner, és americana del 82, de Ridley Scott. Serà a la Biblioteca Can Rosés a les 6 de la tarda. Tot un clàssic ja, Blade Runner, aquest clàssic de Ridley Scott. A la Biblioteca Can Rosés, al carrer de Déu i Mata, número 57. Sí, queda just darrere de l'Illa Diagonal. I una altra passida de pel·lícula. Mamnú. Mamnú es diu tal qual. És una pel·lícula d'Egipte i espanyola del 2011, de Amaral Ramsis. Serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 7 i mitja. Doncs si voleu veure aquesta pel·lícula d'Amaral Ramsis, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5. I una miqueta de teatre, amb la companyia 5 minuts més, Raval és teatre, a través de l'Espejo, és el nom de l'espectacle. I això serà al Centre Cívic Drassanes a les 9 del vespre. Com ens van, com acostumen a fer els últims divendres, al Centre Cívic de Drassanes ens ofereixen teatre gratuït tots els divendres i en aquest cas li toca a la companyia 5 minuts més. Amb aquesta obra, a través de l'Espejo, al Centre Cívic de Drassanes, que queda al carrer 9 de la Rambla, número 43. I una miqueta de teatre, també. El Testament, de Xavier Berenguel. Serà al Centre La Farinera a les 9 del vespre. Doncs aquesta obra de teatre, també una altra proposta, al Centre La Farinera a la Gran Via 837, allà a la plaça de les Glòries. Allà mateix. Tenim dificultats, avui per triar, Marc. La veritat és que hi ha moltes coses interessants. Moltes, i a més això del teatre gratuït i les dues a les 9 de la nit, ai, ai, doncs mira, què no triarem? Sé jo si m'aniré a veure Blade Runner, potser. No ho sé, no ho sé. Ens ho expliques dilluns. Que vagi molt bé. Que tinguis un bon cap de setmana. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. L'esport, 5 concessiones a RKB. Dissabte, des de les 7 de la tarda, Barça-Manchester United, final de la Champions League. Un partit, 5 confesiones. Buscar una motivación extra a este partido pues es lógico, ¿no? Ya hay una motivación extra, que es la de conseguir ganar el partido, ganar la Champions, ser el mejor equipo de esta Champions League, el mejor equipo de Europa. Y bueno, la gente, vamos con muchas ganas. El equipo ha entrenado hoy espectacular para este partido, ¿no? Lo deseamos mucho, ¿no? Porque es un título muy importante, es muy difícil llegar a una final de Champions, por suerte lo hemos vuelto a conseguir. I jo crec que és un títol molt deseat tant per l'equip com per l'afició culé. A l'atac, tenir la posició de pilota, i imposar la nostra personalitat, i a partir d'aquí jo penso que el Barça té molt a guanyar. Barça-Manchester United, des de les 7 de la tarda a RKB, amb la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so, i quinielista.com. Barça-Manchester. Arriba el desenllaç. No t'ho perdis. A RKB. L'esport, 5 concessiones a RKB. Así es la ley. Hay una ley. que he hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pisar. Te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú abriéndome tus alas, sacas de las malas rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. En ti, y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo. De nuevo tú. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Minutets per arribar a les 9 del matí i arriba indignadíssim, eh? Però indignadíssim. I és que diu que l'han fet fora. Enric Guilamany, ja bon dia. Bon dia, ja està bé. Ja està bé, David. De totes maneres, bueno, sí, vinc indignat, però tu una miqueta també descansat i amb la consciència tranquil·la. Perquè l'altre dia va arribar una multa a casa. Ah? Que es veu que és... no l'he pagat, sincerament. Ah? I llavors, clar, dic, ostres, què passarà si no la pago? Clar. Llavors he sortit aquest matí i he vist aquest helicòpter que està aquí a la plaça de Catalunya. Sí. Dic, ostres. T'estaven buscant. I he vist que no, m'ho has dit tu, he arribat aquí, menys mal que m'has dit que estaven desallotjant el que era la plaça de Catalunya. Ah. Estic indignat per això també, perquè, bueno, la veritat que es veia jo, per almenys, n'hi havia una solidaritat amagada aquí, dintre del que és el partidisme, les eleccions i tot això, per fer realment el que esperàvem fer, vaja. Sí, sí, la veritat és que aquí a Barcelona s'està desallotjant amb l'excusa de demà, futbol, les possibles celebracions. Sí, el que tu m'has comentat abans, el de Lleida també. Però que... també a Lleida, sí, i amb sí. un detingut, per exemple. Sí, sí, sí. Curiós, curiós. Jo que sàpiga, la Lleida no està jugant l'Europa League, no? No, exacte. Vull dir que... Però bueno, escolta'm, que bueno... Aviam què passa, que la cosa arribi a bon port i que hi hagi almenys altercats possibles perquè que tot sigui una mica una festa, no? Perquè això ho tenim clar. Diuen que és que els Mossos així deixaran el recinte en condicions. Clar. Net, bueno, ben net. Clar, clar. Sí, sí, sí. Bueno, net segur que ho deixaran. Segur. Clar, segur que ho deixaran. Escolta'm, David, porto unes cosetes per avui, per acabar la setmana. He estat mirant una miqueta a internet i m'he decantat una mica per saber, aquesta vegada, doncs, bueno, els deus Les 10 conspiracions més sonades que han hagut, segons un diari de Londres, un diari de la Gran Bretanya... Ha posat 10, perquè 10... si fos segons El Mundo ja sabríem no, quina és, ja. No? Això està clar, no. M'he anat una mica més enfora per fer una mica més del tema més internacional i hem detallat 10 conspiracions per sobre per les que han considerat més importants. Sí. No? Començar per la primera, que és la de les Torres Bessones, que l'han posat com primer lloc, sí. Que diuen que va ser un muntatge del George Bush, que diuen que coneixia, que tenia aquesta informació, però que amb aquesta excusa ho va amagar una miqueta per lo que és a invair Iraq, perquè fa Iraq i diuen, jo em callo, i amb aquesta excusa agafo i m'encarrego al Saddam Hussein. I bueno, aquesta, diguéssim, seria la primera conspiració que han posat en primer lloc. Mm-hmm. Aniríem a la segona, una segona conspiració que han detallat, que és l'assassinat del... Bueno, aquesta és la típica, no? L'assassinat del JFK, del John Fitzgerald, sí. Kennedy. Que aquesta seria, bueno, és el que comentem, seria la més celebrada de tots, i que diuen que ha suposat secrets i la teoria de la bala impossible, aquesta que van dir, no? Que l'assassinat, bueno, assenyalen com la CIA, el KGB, l'FBI, el Richard Nixon, o el mismíssim Fidel Castro, com els impulsors d'aquesta... Tots. Sí, estan tots, només falta aquí el Francesc Camps, per fer el caso Gürtel dintre del que és el JFK. No? Tothom en contra de Kennedy. Espera, deixa'm mirar. No està el caso Gürtel. Ah, no hi és. Podem estar tranquils. La tercera podíem anar... l'han posat com tercer lloc, aquesta conspiració, que és l'incident del... li diuen incident Roswell. I aquest incident, doncs, bueno, és on diuen que els extraterrestres... Va començar, sí, ja l'any 1947, que van invair nombroses ocasions i que les autoritats li amaguen. I que això diuen que és una mica la teoria de la conspiració i basada... en què diuen que el 1947 Stalin, allà a l'època de la Segona Guerra Mundial, sí, va fer un petit acord amb el govern de Hitler, i es veu que això és una... Bueno, això són dades que han posat i que estan estudiades i que, bueno, a mi em van sorprendre una miqueta de que han agafat aquests anys que van vindre aquí, o sigui, que van venir o que van anar allà a lo que és als Estats Units per mirar, de veure si era un ovni o no era un ovni i tal. Es veu que eren éssers humans, sí, per dir-ho d'alguna manera, uns injertos que va fer el Mengele. Vale. Dintre d'aquesta nau espacial, es veu que va anar allà, va quedar amb el Stalin, i que ho va fer per fer l'escàndol aquí als Estats Units amb aquest rotllo de l'incident Roswell. I aquí queda aquesta conspiració, que va ser una idea, un pacte entre el govern de Hitler i el govern de Rússia. Sí, sí, no? Curiós, si més no. Bé, aquí està aquest tema, l'han deixat com tercer punt important i hem passat amb el quart, i amb el quart punt que podien ser també una mica cèlebre, aunque encara tampoc tenim dades que diguin que ho constatin bé, que és que l'home no va anar mai a la Lluna. Això també és ve a ser tant, diguéssim, a la part com al JFK, sí, sinó que aquesta trama es va fer amb uns estudis de cinema de Hollywood, que es pesen imatges i van posar, doncs, bueno, diuen que posen en dubte aquesta bandera que està allà, que tenen els seus dubtes de que pugui estar allà, les ombres que es veien al terra també, les empremtes de la superfície. Vull dir que l'han posat també com una conspiració important dintre d'aquest rànquing, no? Déu-n'hi-do. Un altre podia ser els Illuminati, el Dan Brown, si estigués, sí, aquí, faria més documentació. I, bueno, aquesta societat secreta que porta la segle sinfonia del decurs de les històries gràcies que formen part dels polítics, econòmics i socials, i que, bueno, que és el decurs, no? Digue-se'n que des del segle XIX o XVIII, mm-hmm, fan aquest decurs de la història segons la política, l'economia, sí, i que encara estan empenyant, perquè n'hi ha gent important, diuen, a darrere d'això, sinó que... vindria a ser el que van muntar ja a Sitges, no me'n recordo. I bé, diguéssim, van empenyar des d'aquesta gent que, bueno, que també l'han posat com una conspiració important. Déu-n'hi-do. L'altra podia ser la d'Elvis, Elvis Presley, que diu que no està mort. Aquesta me la salto, sí? Aquesta me la salto. Jo no em puc fer. Una altra conspiració, sí, sí. L'altra podia ser una altra, que es diuen que és el Shakespeare, que no va ser mai Shakespeare. Com que Shakespeare no va ser Shakespeare? Diuen que no, que aquest senyor no va escriure mai les seves obres, que va ser un altre, uns altres. Ah, era l'Anna Rosa Quintana de l'època. Exacte. Ell tenia un equip que li muntava el Ricky VIII, sí, era un senyor de verano. I el tio va posar la firma i diu que no, que això és la conspiració de que tots, de que no va ser mai ell el que va escriure les obres de la dramaturgia. Curiós, no? Curiós. L'altre podia ser un altre que han posat al vuitè lloc, que és el Paul McCartney, que és mort. Com que el Paul McCartney és mort? Sí, el Paul McCartney és mort. Vull dir, home, no, que últimament no treu gaires discos, és veritat. Per això, però... A part d'això, diu que és mort des del 1966 i que un doble va ocupar la seva identitat i que veu que la persona encarna el McCartney és un policia, un policia del Canadà. Bé. Posaríem el número 9, un primer ministre britànic, el Harold Wilson, que va ser un espia soviètic, va ser una persona molt influent al govern britànic, i que, bueno, que això, una conspiració en raó de que va ser la KGB, li va posar un espia i que va entrar dintre del Parlament britànic. Sí. I com últim, el número 10, vam posar com el virus de la sida, no? El virus de la sida, han dit que va ser creat dintre d'un laboratori i que això apunta amb una cepa modificada que van fer, diguéssim, investigacions i que la cosa no va ser a cosa feta, que va ser un error humà, però que ara s'intenta una mica ocultar aquest rotllo de que es va fer, sí, es va crear un laboratori. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines conspiracions sí, les que ens ha portat avui l'Enric Guilamany. Sobretot jo em quedo amb la de Paul McCartney. Jo també em quedo amb aquesta, perquè la de l'Elvis, com que vindrà la setmana que ve d'invitat, vull dir que... Enric Guilamany, fins la pròxima setmana. Bona setmana. I a tots vosaltres, desitjar-vos que tingueu molt bon cap de setmana. Ens retrobem aquí dilluns a partir de les 8 del matí a RKB. Salutacions del vostre amic David Morales.